أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. تنزیل العزیز الرحیم. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت قرآن کی صداقت کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی طرف سے بنائی گئی کتاب نہیں ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کتاب اپنی طرف سے جو ہے نہیں لکھی ہے، بلکہ یہ کتاب جو ہے اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے. اللہ نے اس کتاب کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل کیا ہے، تو اس کتاب کی جو ہے اللہ رب العزت صداقت ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ میری طرف سے نازل کردہ حق اور سچ کتاب ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں تنزیل العزیز الرحیم، اترنا اس کتاب کا. العزیز الرحیم، غالب، العزیز الرحیم، رحم کرنے والی ذات کی طرف سے ہے. تنزیل، اترنا اس کتاب کا، جس کی تفصیل اللہ نے جو ہے وہ پہلے دوسری آیت میں جو ہے فرمائی والقرآن الحکیم. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کتاب کا اترنا غالب ذات کی طرف سے ہے جو سب پر غالب ہے. تم اللہ کی کتاب سے جو ہے وہ تعلق رکھو، تمہیں اللہ رب العزت غالب کر دے گا. اسی طرح اگر تم نے اللہ کی کتاب سے تعلق نہیں رکھا، اللہ کی کتاب کو جو ہے وہ نہ مانا، اللہ کی کتاب پہ اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح نہ کر دی، تو اللہ غالب ہے تمہارے تباہ اور برباد کرنے پر. اور الرحیم، رحم کرنے والی ذات کی طرف سے، مہربانی کرنے والی ذات کی طرف سے، کہ اگر اس کتاب کے ساتھ جو ہے تم نے تعلق رکھا تو اللہ اپنی رحمت کی چادر تمہارے اوپر جو ہے وہ آپ کے اوپر جو ہے اپنی رحمت کی چادر جو ہے بچھا دے گا. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت حکمت ذکر فرما رہے ہیں نزول قرآن کا، کہ اللہ نے اس کتاب کو جو ہے کس مقصد کے لیے جو ہے وہ اتارا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں لِتُنذِرَ قَوْمًا، اس لیے کہ آپ ڈرائیں اس قوم کو، مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، کہ نہیں ڈرائے جا چکے ہیں آباؤہم ان کے آباؤ اجداد، فَهُمْ غَافِلُونَ، پس وہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اس مسئلے سے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں لِتُنذِرَ قَوْمًا، اس لیے کہ آپ ڈرائیں اس قوم کو. اس سے مراد جو ہے کیا ہے؟ مکے والے مراد ہیں، کیونکہ مکہ والے اپنے وہ جو تھے یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے مشہور جو دو فرزند ہیں، اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام ان کا بیٹا ہوا، یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے 12 جو ہے فرزند تھے، 12 بیٹے تھے، جن کے اندر اللہ نے اتنی خیر اور برکت جو ہے وہ ڈالی کہ ایک ایک بیٹے سے جو ہے ایک ایک قبیلہ جو ہے وہ آباد ہوا. اس کے مقابلے میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دوسرا مشہور فرزند ہے تو اس کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے. اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں یعنی کون ہے؟ یہ عرب، یہ سارے جو ہیں اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں ہیں. تو بنی اسرائیل کے اندر جو ہے انبیاء کرام کا سلسلہ جو ہے وہ جاری تھا. ایک روایت کے مطابق تقریباً 70,000 پیغمبر جو ہے صرف بنی اسرائیل کے اندر آئے ہیں، جبکہ بنی اسماعیل کے اندر اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بھی پیغمبر نہیں آیا. تو اس فطرت کے زمانے کی طرف جو ہے وہ اشارہ اللہ رب العزت فرما رہے. فطرت اس دور کو کہتے ہیں جس دور کے اندر اللہ کا کوئی پیغمبر جو ہے وہ نہیں آیا ہو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لِتُنذِرَ قَوْمًا، اس لیے کہ آپ ڈرائے اس قوم کو، مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، نہیں ڈرائے جا چکے ہیں ان کے آباؤ اجداد، فَهُمْ غَافِلُونَ، پس وہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اس مسئلے توحید سے. لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، پیغمبر آیا، پیغمبر نے مسئلہ بیان کیا. تو گرو ضرور سپیکر بن خونو شو بے پلاونا ضرور سپیکر بن خونو شو ضرور چک. اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، پیغمبر جو ہے وہ آیا، پیغمبر نے جو ہے وہ مسئلہ بیان کیا. جب پیغمبر نے جو ہے وہ مسئلہ بیان کیا اللہ کی وحدانیت کا، تو کچھ لوگوں نے جو ہے پیغمبر کے مسئلے پہ جو ہے لبیک کہا، آپ کے مسئلے کو جو ہے وہ مانا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اس کے مقابلے میں کچھ لوگ جو ہے وہ ضد اور عناد پہ اتر آئے، جس طرح ابو جہل اور ان کی جو پارٹی تھی، اور دوسرے جو ناسمجھی کی وجہ سے کفر کرنے والے تھے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پہ جو ہے وہ لبیک کہا. جبکہ اس کے مقابلے میں جو ابو جہل تھا، انہوں نے جو ہے ضد اور عناد کی وجہ سے آ کر جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے انکار کیا، اللہ کی توحید کے مسئلے سے جو ہے وہ انکار کیا. تو اللہ رب العزت جو ہے ان ضدی اور عنادی لوگوں کے بارے میں جو ہے وہ فرما رہے ہیں لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ، یقیناً لگ چکی ہے اللہ کا حکم، یقیناً لگ چکا ہے، ثابت ہو چکا ہے اللہ کا حکم، عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ، ان کی اکثریت لوگوں پر، فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، پس وہ ایمان نہیں لائیں گے. اللہ کا حکم جو ہے وہ کون سا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، یقیناً ثابت ہو چکا ہے، یقیناً لگ چکا ہے اللہ کا حکم، عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ، اکثریت ان میں سے، وہ اللہ کا حکم کیا ہے؟ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے. مرتے دم تک جو ہے وہ بےمان ہوں گے, ان کو ایمان کی جو ہے وہ توفیق نصیب نہیں ہوگی. اللہ نے ان کے دلوں پہ جو ہے وہ مہر لگائی ہے, جس طرح اللہ نے جو ہے وہ فرمایا تھا سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 5 میں, آیت نمبر 6 میں, کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. یقیناً وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ضد اور انعاد کی وجہ سے, تو برابر ہیں ان پر کہ اب آپ ان کو ڈرائیں یا آپ ان کو نہ ڈرائیں, لا یؤمنون, وہ ایمان نہیں لائیں گے. اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم, مہر لگایا ہے اللہ نے ان کے دلوں پر اور اسی طرح ان کے کانوں پر, وعلی ابصارہم غشاوہ, اور ان کی آنکھوں پر پردے ہیں, فہم لا ولہم عذاب عظیم, ان کے لیے عذاب بڑی ہے. تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت اسی مضمون کو جو ہے وہ جدا الفاظ میں جو ہے وہ ذکر فرما رہے ہیں. اِنَّا جَعَلْنَا فِي آنَاقِهِمْ, اِنَّا جَعَلْنَا, یقیناً ہم نے ڈال دیے ہیں, فِي آنَاقِهِمْ, ان کی گردنوں میں, اغلالاً توق, فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ, تو بس یہ توق إِلَى الْأَذْقَانِ, بھوڑیوں تک پہنچ چکے ہیں, فَهُمْ مُقْمَحُونَ, تو ان کے سر پیچھے کی طرف جو ہے مڑے جا چکے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یقیناً ہم نے ڈال دیا ہے فی آناقہم, ان کی گردنوں میں, اغلالاً توق یعنی پٹا, اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے ان کی گردنوں میں پٹے ڈالے ہیں, فہیا الی الاذقان, بس یہ پٹے جو ہے یہ ٹھوڑیوں تک پہنچ چکے ہیں, اور فہم مقمہون, ان کے سر پیچھے کی طرف جو ہے وہ کیا ہے مڑے جا چکے ہیں, یعنی گویا کہ پٹا اللہ نے ان کے گلے میں ڈال دیا ہے اور پٹا بھی اس انداز سے جو ہے وہ ڈالا گیا ہے کہ ان کو اپنا آپ بھی نظر نہیں آ رہا ہے, پیچھے کی طرف سے ان کے سر جو ہے وہ کیا ہے پیچھے کی طرف جو ہے وہ مڑے جا چکے, جس طرح وہ جس کے وہ نک نہیں لگ, کیا اس کو کیا کہتے ہیں, کالر, وہ جو لگاتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح ہوتا ہے, اس کو ذرا آپ ذرا بڑھائیں تو وہ یہی چیز بن جائے گا, اسے وہ نیچے تو نہیں دیکھ سکتا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یقیناً ہم نے ڈال دی ہے فی آناقہم, ان کے گردنوں میں, اغلالاً توق, فہی الی الاذقان, بس یہ توق ٹوڑیوں تک جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں, فہم لا فہم مقمحون, تو بس ان کے سر جو ہے وہ پیچھے کی طرف مڑے ہوئے ہیں, ان کو اپنا آپ دکھائی نہیں دے رہا, اپنا عمل ان کو دکھائی نہیں دے رہا کہ ہم کیا ہیں اور کیا کر رہے ہیں, ہم کیا ہیں اور کیا کر رہے ہیں, یہ نیچے جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتے, اپنے آپ کو, اپنے عمل کو جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتے. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ اَيْدِيهِمْ, آگے سنتے جائیے, وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ اَيْدِيهِمْ, اور بنا دیا ہے ہم نے, مِن بَيْنِ اَيْدِيهِمْ, ان کے آگے سے سدن دیوار, وَمِن خَلْفِهِمْ, ان کے پیچھے سے سدن دیوار, فَأَغْشَيْنَاهُمْ, بس چھپا دیا ہے ہم نے ان کو, فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ, بس یہ لوگ کچھ نہیں دیکھ پا رہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے ان سے آگے جو ہے وہ دیوار بنایا, پیچھے جو ہے وہ دیوار بنایا, نہ یہ دوسروں کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں, نہ خود جو ہے یہ کسی کو دیکھ سکتے ہیں, اور نہ دوسرے ان کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. یعنی کیا ہے, اللہ نے ان کو جو ہے اپنی کفر اور اسی طرح شرک کے اندر اس طرح جو ہے اللہ نے ان کو گرفتار کر دیا ہے, پنسا دیا ہے اللہ نے, کہ ان کو حق اور باطل کے اندر جو ہے وہ تمیز بھی نظر نہیں آ رہی ہے, حق اور باطل سب ان کے سامنے جو ہے وہ ایک پوزیشن میں ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیا ہے, ان کو جو ہے میں نے آگے پیچھے جو ہے وہ چھپا دیا ہے, نہ یہ کسی کو دیکھ سکتے ہیں, نہ جو ہے کوئی ان کو جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے, اللہ نے ان سے حق اور باطل کے درمیان جو ہے وہ تمیز کو سلب کر دیا ہے, اب یہ تمیز نہیں کر سکتے کیا حق ہے اور کیا باطل ہے. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ اَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا, سد عربی میں دیوار کو بھی کہتے ہیں اور سد عربی میں جو ہے بند کو بھی کہتے ہیں, سد کے معنی جو ہے وہ بند بھی ہے اور سد کے معنی جو ہے وہ کیا ہے, دیوار ہے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرماتے ہیں اپنی تفسیر میں جو ہے اسی مقام پہ جو ہے وہ ذکر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بادشاہ کے ساتھ جو ہے ایک قلعے کے اندر جو ہے ان کی دربار میں جو ہے یعنی مناظرہ تھا. تو وہ مناظرہ جو ہے وہ کر رہا تھا, بادشاہ کے جو مولوی تھے وہ بھی بیٹھے تھے, وہ لاجواب ہو گئے. تو بادشاہ نے فوراً حکم دیا کہ ان کو پکڑ لو. تو میں فوراً جو ہے وہ باہر کی طرف جو ہے وہ نکل پڑا, بھاگ گیا دربار سے. بادشاہ نے میرے پیچھے جو ہے وہ دو سپاہی جو ہے وہ بھیجے. جب سپاہی جو ہے انہوں نے بھیج دیے تو میں نے سوچا کہ میں جاؤں تو کس سے رک جاؤں, تو میرے پاس جو ہے وہ سواری ہے نہ یہاں پر چھپنے کا کوئی جو ہے وہ جگہ ہے. تو میں جو ہے میدان کے یعنی میدان کی یعنی چٹیل میدان تھی, اس میں میں بیٹھ گیا اور قرآن کی آیت پڑھی. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. یہ آیت پڑھی اور اپنی جگہ میں بیٹھ گیا. گھڑ سوار جو ہے وہ آئے, انہوں نے جو ہے وہاں پر رک کر جو ہے وہ چکر لگایا اور ایک دوسرے کو کہا کہ وہ جن ہے کہ کون تھا کہ زمین نے اس کو کھا لیا, آسمان کی طرف جو ہے وہ یعنی اوپر جا چکے ہیں یا جن تھا کہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہا. کافی دیر وہاں پر جو ہے وہ رکنے کے بعد اس طرف اور اس طرف جو ہے وہ دیکھتے رہے اور اللہ نے مجھے جو ہے ان کی نظروں سے اوجھل کر دیا تھا. اور جب وہ واپس ہوئے تو میں سیدھا جو ہے اپنی گھر کی طرف آیا. تو ابھی بھی جو ہے یہ آیت مؤثر ہے کہ اگر کوئی جو ہے کسی مشکل کے اندر جو ہے وہ پھنس جائے تو اس کو چاہیے کہ اس آیت کو جو ہے اسی نیت پہ پڑھے کہ اللہ مجھے جو ہے ان ظالموں کے ظلم سے جو ہے وہ محفوظ رکھے, تو انشاءاللہ وہ جو ہے ظالموں کی ظلم سے جو ہے وہ بچ جائے گا. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ, برابر ہے ان لوگوں پہ, أَأَنذَرْتَهُمْ کہ آپ ڈرائے ان لوگوں کو, أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ یا نہ ڈرائے آپ ان لوگوں کو, لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے یہ لوگ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں برابر ہے ان پر کہ آپ ڈرائے ان کو یا نہ ڈرائے آپ ان کو, ایمان نہیں لاتے. یعنی کیا ہے, اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگایا. آپ کا بیان کرنا ان کو اور آپ کا بیان نہ کرنا ان کو, یہ دونوں جو ہے وہ کیا ہے, آپس میں برابر ہے. آپ ان کو حق کی طرف بلائیں یا آپ ان کو جو ہے حق کی طرف نہ بلائیں, یہ کسی بھی قیمت پر آپ کے مسئلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشره بمغفرۃ واجر کریم. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت تسلی ذکر فرما رہے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام, آپ کی نصیحت آپ کی تبلیغ ان لوگوں پہ جو ہے وہ مؤثر ہوگی جن کے دلوں کے اندر جو ہے خوف الہی ہوگا. آپ کی نصیحت جو ہے ان لوگوں پہ کارگر ثابت ہوگی. آپ کا بلانا ان کو اللہ کی وحدانیت کی طرف ان لوگوں پہ جو ہے وہ مؤثر ہوگا. آپ کی تبلیغ ان پہ اثر انداز ہوگی جن کے دلوں کے اندر جو ہے خشیت الہی جو ہے وہ موجود ہوگا. تو اللہ رب العزت فرماتے انما تنذرو, یقیناً آپ ڈراتے ہیں, آپ ڈرا سکتے ہیں. من اسے اتباع ذکر, جو تابع ہوا از ذکر نصیحت کی کتاب کی. وخشی الرحمن بالغیب, اور ڈرا مہربان بادشاہ سے بالغیب بن دیکھے. فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم, پس بشارت دیجئے آپ اسے بمغفرۃ بخشش پہ, واجر کریم اور اجر مزدوری عزت والی, اجر عزت والا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان نما تنظر, یقیناً آپ ڈرا سکتے ہیں. من اسے اتباع ذکر, جو تابع ہوا قرآن کا. ذکر قرآن کے ناموں میں سے ایک نام جو ہے وہ کیا ہے, قرآن کے ناموں میں سے ایک نام جو ہے وہ ذکر ہے. انا نحن نزلنا ذکر و انا له لحافظون, تو یقیناً آپ ڈرا سکتے ہیں اسے جو تابع ہوا اللہ کے نصیحت کی کتاب کی, قرآن کی جو ہے, جس نے تابعداری کے آ کے قرآن کے سامنے بیٹھ گیا تو آپ جو بات اس کے سامنے کریں گے تو وہ اس کو فوراً جو ہے وہ تسلیم کرے گا, آپ کی تابعداری بھی کرے گا. اسی طرح آپ کے بیان کی جو ہے وہ تابعداری کرے گا جو آ کے قرآن کے سامنے جو ہے وہ بیٹھتا ہے, اور جو قرآن کے سامنے جو ہے وہ نہیں بیٹھتا تو وہ اللہ کی بڑائی اور عظمت کو نہیں پہچان سکتا. تو اللہ کے حکم کو ماننا اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا جو ہے ان کے لیے کیا ہے, ان کے لیے جو ہے یہ آسان سی بات ہے. اللہ کے حکم کی نافرمانی یہ ان کے لیے جو ہے وہ آسان ہے, کیونکہ انہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا ہے. اللہ کی عظمت اور بڑائی کو وہ لوگ جو ہے وہ نہیں جانتے, تو اسی وجہ سے اللہ کے حکم کی نافرمانی ان کے لیے آسان ہے. اور جو قرآن کے سامنے آیا تو عظمت خداوندی جو ہے ان کے دلوں میں بیٹھ جائے گی, وہ اللہ کی بڑائی کو جو ہے وہ جان لیں گے. تو جب اللہ کی بڑائی جو ہے وہ جان لیں گے تو اللہ کے حکم کی نافرمانی ان کے لیے مشکل ہو جائے گی. وخشی الرحمن بالغیب, اور جو ڈرتے ہیں اور ڈرتے ہیں مہربان بادشاہ سے, بالغیب بن دیکھے, اللہ کو دیکھا نہیں ہے مگر اللہ سے ڈرتے ہیں کہ اگر اللہ کی خلاف ورزی کر دی, اللہ کی کتاب کی مخلاف ورزی کر دی تو اللہ جو ہے مجھے سزا دے گا. فبشرہ بمغفرت, پس بشارت دیجئے اسے, بمغفرت بخش, اللہ نے ان کی تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. واجر کریم, اور اجر اور عزت والا, جو مزدوری ان کو ملے گی وہ بھی عزت والی ملے گی. گزشتہ صورت میں آپ نے پڑھا تھا واجر کبیر, ان کو جو اجر ملے گا وہ بڑا ملے گا. تو کبھی کبھار جو ہے وہ تنخواہ زیادہ ہوتی ہے مگر وہ ذلت کی ہوتی ہے. جس طرح انگریزوں کے ممالک میں جو ہے جو جا چکے ہیں ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں, جرمنی ہے, اسی طرح جو ہے کینیڈا ہے, اسی طرح جو ہے جو اور ممالک ہے انگلینڈ وغیرہ, وہاں پر ابھی ابھی ہمارا ایک دوست جو ہے وہ واپس آ چکا ہے پرماننٹلی. تو وہ کہہ رہا تھا کہ پاکستانیوں سے تو وہ اس قدر جو ہے وہ نفرت کرتے ہیں کہ اس جیسی نفرت جو ہے وہ کسی سے نہیں کرتے. انگلینڈ سے واپس آیا, لیڈز کے اندر وہاں پر وہ مقیم تھا. اتنی نفرت جو ہے وہ پاکستانیوں سے کرتے ہیں کہ اتنی نفرت جو ہے کسی اور سے نہیں کرتے. اور میں نے اکثر اوقات جو ہے وہاں پر جہاں پر بھی جو ہے وہ کام کیا ہے تو میں نے کسی اور اسلامی ملک کی جو ہے ان کو جو ہے بتایا کہ میں اس سے بلانگ کرتا ہوں, میں نے کبھی جو ہے وہ پاکستان کا نام نہیں لیا. اور راستے میں جو ٹامی قسم کے نوجوان نہیں ہوتے یا ممی ڈیڈی والے جو یہاں پر ہے تو وہاں پر بھی ہے نا, راستے میں ہم کڑے ہوتے یا جو ہے کسی چوراہے پہ جو ہے ہم کڑے ہوتے یا دو تین ساتھی جو ہے وہ گھومنے پہ, تو جو ان کی ممی ڈیڈی والے ہیں ٹامی, وہ جو ہے وہ جاتے ہوئے پاکستان کے پیچھے گالی بکتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ الجھ جائے. مگر پردیس کے اندر جو ہے کس طرح آپ الجھ جائیں گے کسی کے ساتھ؟ یہ ہمارا پاکستان تو نہیں ہے کہ ہر کسی کے ساتھ جو ہے آپ الجھ سکتے ہیں, وہاں تو الجھنے کی جو ہے کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا. تو کبھی کبھار جو ہے وہ تنخواہ تو زیادہ ملتی ہے, لاکھ ملتی ہے, ڈیڑھ لاکھ ملتی ہے, ڈھائی لاکھ آپ کو ملے گی, مگر ذلت کے ساتھ جو ہے آپ اس تنخواہ کو قبول کریں گے. وہاں پر جو ہے آپ کیا تھرڈ سٹیزن جو ہے, ایک ملک کے تیسرے درجے کی شہری کے حساب سے جو ہے آپ وہاں پر زندگی, دوسری شہری بھی نہیں تیسری شہری کی جو ہے وہ زندگی آپ وہاں پر بسر کریں گے. جس طرح ہمارے ملک کے اندر یہ چولہا چمار جو نہیں ہے جو گند اٹھانے والے ہیں, جس طرح ان کی جو ہے وہ زندگانی ہے, اسی طرح جو ہے آپ پردیس میں جو ہے وہ وقت گزاریں گے. سمجھ آگے کی دیا گئی؟ یہاں پر جو ہے وہ کیا, وہاں پر ان کا باپ جو ہے کیا کرتا ہے, وہاں پر جو ہے ان کا شوہر جو ہے وہ کیا کرتا ہے, یہاں پر جو ہے ان کی بیوی جو ہے وہ کیا, ان کے نخرے جو ہے وہ جدا ہو جاتے ہیں کیونکہ اس کا خاون جو ہے وہ تو انگلینڈ میں ہے, وہ تو جرمنی میں ہے, تو وہاں پر اس کے نخرے جو ہے وہ علیحدہ ہوتے ہیں. اور ان سے آپ پوچھیں کہ آپ کا خاون وہاں پر کیا کرتا ہے, وہ کہتا ہے ہوٹل کے اندر ڈی سی ہے. ہوٹل کے اندر ڈی سی کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا ہوٹل کے اندر ڈش کلینر ہے, برتن کو جو ہے وہ دھونے والا ہے. اسی طرح کتوں کو جو ہے وہاں پر نہاتا ہے, جس طرح یہاں پر جو ہے وہ مشین نہیں ہوتے, جو مشین ٹھیک کرنے والے ہوتے, ابھی تو لاؤڈ اسپیکر انہوں نے پیدا کر دیا ہے, اور وہ کہتے ہیں مشین جوڑ گئی, آواز لگاتے ہیں نا, ہمارے یہاں بھی آتے ہیں, تو یہ جو ہے مشین ٹھیک کرا لو, اور اسی طرح فلاں چیز جو ہے وہ ٹھیک کرا, اسی طرح یہ وہاں پر جو ہے آواز لگاتے ہیں گھروں کے سامنے, ڈاگ واش کیٹ واش باقاعدہ. وہاں پر اچھی جو جاب آپ کو ملے گی وہ کیا, یا تو پیٹرول پمپ میں جو ہے آپ تیل ڈالیں گے, یا جو ہے آپ وہاں پر سیکیورٹی گارڈ ہوں گے, یا اس سے جو اچھی آپ کو جو ہے وہ نوکری ملے گی وہ کیا, کسی جگہ جو ہے آپ کی پنچ آپریٹر کا جاب کریں گے, کمپیوٹر پہ آپ جسٹ جو ہے وہ انٹری کریں گے, بس آپ کا یہ کام ہوگا. پختہ نہیں ہو مطلب کی بھی پیاز دی ہو بنیاز دی, سمجھ آگے کی نہیں آگے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے و اجر کریم, مزدوری ہونی چاہیے مگر عزت والی ہونی چاہیے. زیادہ پیسے پہ جو ہے تم کیا کرو گے کہ تم ذلت کو اٹھاؤ گے. تم عیاشی نہ کرو, نہ تمہاری بیوی جو ہے وہ عیاشی نہ کرے, تم جو ہے وہ سادہ جو ہے وہ زندگانی جو ہے وہ بسر کرو. کیا ضرورت ہے کہ تم جو ہے وہ 2 لاکھ کا خرچہ جو ہے وہ نکالنے کے لیے تم پردیس میں جا کر جو ہے وہ گھوڑوں کے کتوں کو جو ہے وہ نہاتے ہو. جتنا تمہارا چادر ہے اسی کے ساتھ جو ہے تم اپنے پاؤں کو جو ہے وہ کیا کرو, پھیلاؤ. کیا ضرورت ہے دوسروں کو دیکھ کر جو ہے ان کی نقل اتارنا. اور ہمارے وہ دوست جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اتنے جو ہے وہ جس کو ہم پشتوں کے اندر کیا کہتے ہیں, ڈر جٹ خلق. انگلینڈ کی وہ بات کریں, اتنے جٹ لوگ ہیں وہاں پر کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. لوگ تو سمجھتے ہیں جس کو انگلش آتی ہے, جو انگلش بولنے والے ہیں ایجوکیٹڈ ہے, حالانکہ ان کی تو زبان انگلش ہے. بات کو سمجھنے کی کوشش کرے. ہر انگلش جو ہے وہ بولنے والا جو ہے وہ بل ایجوکیٹڈ نہیں ہوتا. کہ کسی نے جو ہے وہ انگلش بول دی اور جو ہے آپ اس کو کہیں گے تو بس یہ جو پی ایچ ڈی ہے. وہ کہتے ہیں انگلش بولنے والا ہے وہ تو ان کی مادری زبان ہے, مگر انتہائی جو ہے وہ کیا ہوگا, انتہائی جو ہے وہ احمق, اور اسی طرح جو ہے انتہائی جنگلی ہوگا, انسیولائز جو ہے وہ ہوگا, انسیولائز جو ہے وہ پرسنالٹی ہوگی. تو مسلمانوں اپنی دھرتی سے جو ہے وہ محبت کرو, اپنی مٹی کو جو ہے وہ عزیز رکھو. ہمارے ہاں کس کی کمی ہے کہ یہاں سے ہم جا کر جو ہے وہ گھوڑوں کے جو ہے وہ کتوں کو نہانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. نہیں کھائیں گے تو بھوکو مر جائیں گے. مگر اس کے مقابلے میں شہر کے اندر آپ نے کبھی کتے کو جو ہے وہ بھوکا جو ہے بھوک کی حالت میں مرا ہوا نہیں دیکھا ہوگا. جو اللہ کتے کو جو ہے وہ کھلا سکتا ہے, کیا وہ اشرف المخلوقات کو کھانے سے جو ہے وہ دستبردار ہو گیا؟ اور افسوس ہے ان لوگوں پہ جو اپنے بیٹے کو تو قرآن کے سامنے جو ہے وہ نہیں بیچتا. اس سٹی ٹاؤن کے رہنے والے ہیں مگر قرآن کے سامنے اپنے بیٹے کو نہیں بلاتے, نہیں لاتے کہ یہاں پر قرآن کے سامنے بیٹھ جائے کہ وہ اچھے مسلمان بن جائے, انسان بن جائے. اور اگر ابھی ان کو کہا جائے کہ میرے پاس جرمنی کے جو ہے وہ کیا ہے ویزے ہیں, میرے پاس جو ہے وہ کیا ہے انگلینڈ کے جو ہے وہ ویزے ہیں, تو دن رات ایک کر کے جو ہے وہ آئیں گے اور ٹیلی فون کریں گے کہ جناب آپ نے جو ہے وہ کیا کی اور آپ نے اس کام کا کیا کر دیا. اور بیٹا بھی کتنا ہوگا, 15 سال کا ہوگا. 15 سال کے بیٹے کو تو ہم گونوں کے پاس جو ہے وہ بیچ سکتے ہیں, مگر ہم اس کو اللہ کی کتاب کے سامنے جو ہے وہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. کتنے بہانے کرتے ہیں ہم اپنے بچوں کے لیے, کبھی جو ہے ایک بہانہ, کبھی دوسرا, کبھی جو ہے اسٹڈی کا بہانہ, کبھی جو ہے ان کے پیپر ایگزامینیشن کا جو ہے وہ بہانہ, کبھی جو ہے ان کی جو ہے وہ سردی اور گرمی کا بہانہ, کبھی جو ہے ان کے لیے جو ہے وہ کمپیوٹر اور ٹیوشن کا جو ہے وہ بہانہ. کیا ہے اور کیا مسلمان کیا کر رہے ہو؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں واجر کریم, مسلمان کو اللہ رب العزت فرماتے جنتی کو جو اجر ملے گا وہ کریم ہوگا, وہ عزت والا ہوگا, وہ ذلت والا جو ہے وہ نہیں ہوگا. انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کے اندر ترغیب اعمال صالحہ کو بھی ہے, اور ساتھ ہی اس آیت کریمہ کے اندر اس بات قیامت کا بھی تذکرہ ہے. اس آیت کریمہ کے اندر بعض بعد الموت کا بھی تذکرہ ہے. ہمارے یہ دوست بیٹھے ہیں مراد صاحب, اکثر اوقات کبھی کبھار یہ دکان آتے ہیں, مگر ابھی تو پتہ نہیں کیا ہوا یہ نہیں آتے دکان پہ. یہ ساتھ تو ہم گپ لگایا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ جو ہے اس نے کہا کہ امریکہ کے اندر جو ہے ایک افغان مہاجر تھا, تو افغان مہاجر نے جو ہے اپنی بیٹیوں کو جو ہے وہاں پر کسی اسکول میں بھیجا تھا. سمجھ آئی؟ تو واپس جب آئے تو اس کے کپڑے اس جیسے سلامت نہیں تھے جس طرح وہ گھر سے نکلی تھی وہ لڑکیاں. تو یہ کہہ رہا میں اس سے جو ہے چکن خرید رہا تھا کہ گوشت میں اس سے خرید رہا تھا. تو میں نے اس کو پڑھا جو ہے وہ اپسٹ اور ڈپریس جو ہے اس کو پایا کہ کیا اس کو مسئلہ ہو گیا ہے کہ اتنی دور جا کر جو ہے وہ کتنے تین سمندر جو ہے وہ پار جا کر جو ہے وہاں پر, تو وہاں پر تو اپنی دھرتی والے اپنی زبان والے انسان کو ویسے بھی جو ہے وہ میٹھے نظر آتے ہیں. تو جیسے میں نے ان کو جو ہے وہ دیکھ لیا تو وہ بڑا جو ہے وہ افسردہ تھا. میں نے اس سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے, کیا مسئلہ ہے, ہو سکتا ہے میں جو ہے سال کر. تو اس نے کہا بس دل جو ہے بہت خفا ہے. میں نے کہا کیوں, کیا مسئلہ ہے, کیا ہوا؟ تو اس نے مجھے یہ بتا دیا کہ گھر کے اندر جو ہے وہ جائے, بچیوں کو جو ہے وہ لکھنے پڑھنے کی قابل ہو گئی, میں نے ان کو جو ہے اسکول بھیجا. جیسے گھر واپس گیا تو وہاں پر لڑکیاں رو رہی ہے اور کہہ رہے کہ ہم تو اسکول نہیں جائیں گے. جب میں نے ان کی پوزیشن کو جو ہے وہ دیکھ لیا اور انہوں نے مجھے جو باتیں بتا دی, تو میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی ان لڑکیوں کے ساتھ میں کیا کروں, میں تو کشتیاں جلا کر جو ہے وہ امریکہ آ چکا ہوں, ابھی جاؤں گا تو کہاں پر جو ہے وہ جاؤں گا اور کس کے تھرو جو ہے میں جاؤں گا. تو پھر مراد صاحب جو ہے وہ کہہ رہے کہ میں نے ان کو جو ہے ایک علاقہ جو ہے وہ بتا دیا, وہاں پر مسلمان کمیونٹی کی جو ہے اپنی کچھ اسکول ہے, تو چلو ایسی تو نہیں ہے جو ہمارے ہاں ہے, مگر چلو وہ پھر بھی ان اسکولوں سے وہاں کی اسکولوں سے جو ہے وہ کیا تھی, ہزار درجے بہتر تھی. تو پھر وہاں پر انہوں نے اپنی بیٹیوں کو جو ہے وہاں پر ایڈمٹ کیا, اور میں نے ان سے بعد میں پوچھا کہ کیا مسئلہ حل, اس نے کہا ابھی ٹھیک ہے. تو یہ حالت ہوگی, وہاں پر ہم جائیں گے اپنے بچوں کو بھی جے لے جائیں گے, تمہاری بچی وہاں پر کیا کرے گی, تم کیا اس کو جو ہے روک سکتے ہو کہ کیا کر رہی ہو؟ تمہارا بیٹا تمہارے سامنے جو ہے وہ شرم اور حیا کا جنازہ جو ہے وہ نکال رہا ہوگا, کیا تم اس کو کہہ سکتے ہو کہ بیٹا تم کیا کر رہے ہو؟ تمہاری بیوی ہوگی, تم اس کو کیا کہہ سکتے ہو کہ رات کے 12 بجے جو ہے تم کہاں تھی؟ قانونی نہیں ہے, پوچھنا ہی نہیں ہے. تو مسلمانوں اپنی دھرتی سے جو ہے وہ پیار کرو, نصیب میں جو کچھ ہے, تقدیر میں جو کچھ ہے, وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا, صرف فرقان میں آپ نے پڑھا تھا, ہر چیز کو بنایا, ہر چیز کو پیدا کیا, ہر چیز کو کریٹ کیا, اور ہر چیز کے لیے اللہ نے ایک اندازہ مقرر کیا, اس کا کھانا, اس کا پینا, اس کی عمر, یہ سب چیزیں اللہ نے کیا کر دی, اس کو لکھ دیے. جو ملے گا یہاں پر بھی ملے گا, جو قسمت میں ہوگا, یعنی کہ ایک بندہ یہاں سے کینیڈا چلا جائے تو وہاں پر اس کو ملے گا, اور یہاں پر نہیں, یہ نہیں, ضرور جو ہے وہ مل کے رہے گا آپ کو. تو اللہ رب العزت فرماتے انا نحنو نحی الموتا ونکتب ما قدموا واثارہم, انا نحنو یقینا ہم, نحی الموتا زندہ کریں گے مردوں کو, وَنَكْتُبُ اور لکھتے ہیں ما وہ کچھ, قدمو جو آگے بھیجا ان لوگوں نے, وَآثَارَهُمْ اور جو پیچھے چھوڑ دیا, وَكُلَّ شَيْءٍ اور ہر چیز, أَحْصَيْنَاهُ شمار کیا ہم نے اس کو, فِي إِمَامٍ مُبِينٍ لوح محفوظ میں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا یقیناً ہم, نحنو ہم, نحی الموت, تاکیدات کتنی ہے, انا نحنو نحی الموت, متکلم کی باتیں ہو رہی ہے, یقیناً ہم زندہ کریں گے, الموت مردوں کو. تو مردے کہاں ہے, سوال تو یہ ہے مردے کہاں ہے, کیونکہ ان کے بقول تو یہ سارے زندہ ہیں, جو قبر کے اندر ہیں وہ بھی زندہ ہے, اولیاء زندہ ہے, انبیاء جو ہے وہ زندہ ہے, عام انسان جو ہے وہ زندہ ہے, تو سب جو قبر کے اندر پڑے ہوئے وہ سب کے سب زندہ ہے. تو کیا قیامت کے دن اللہ زندوں کو زندہ کرے گا؟ ہاں, کیا قیامت کے دن اللہ رب العزت جو ہے وہ زندوں کو زندہ کرے گا؟ کہ یقیناً ہم زندہ کریں گے, کس کو؟ زندوں کو. اور پھر اس کے اوپر تو یہ بات بھی جہالت کی جو ہے وہ کر جاتے ہیں کہ وہ مردے جو ہے وہ دنیاوی زندگی کی طرح جو ہے وہ قبر کے اندر زندہ ہے. کیا کہا؟ کہ مردے جو ہے وہ کیا ہے, قبر کے اندر دنیاوی زندگی, برزخی نہیں, دنیاوی زندگی کی زندگی سے جو ہے وہ کیا ہے, زندہ ہے. تو جیسے یہاں پر زندہ دنیاوی زندگی کے اعتبار سے، وہاں پر بھی دنیاوی زندگی کے اعتبار سے زندہ ہے، تو جب مردے ہیں ہی نہیں تو کس چیز کو اللہ رب العزت زندہ کرے گا؟ وہ تو ویسے بھی زندہ ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے انا نحن نحیی الموتا. یہ موتا کا اطلاق جو ہے وہ کس پہ ہوتا ہے؟ یہ بدن پہ ہوتا ہے. بدن جو ہے قبر کے اندر جو پڑی ہوئی ہے یہ کیا ہے؟ مردہ ہے. اور جہاں پر زندگی کی جب بات کیا جاتا ہے تو روح کے اعتبار سے جو ہے اس کی زندگانی ہے برزخ کے اندر، نیک لوگوں کی ارواح علیین کے اندر اور برے لوگوں کی ارواح جو ہے وہ سجین کے اندر ہے. اور رہ گئی قبر میں مردے کی، مردہ تو وہ کیا جو اس کا بدن ہے جسم ہے وہ کیا ہے؟ وہ مردہ ہے. تو اللہ رب العزت جب قیامت برپا کریں گے تو اللہ رب العزت کیا فرمائیں گے؟ قرآن میں ہے سورہ تکویر کے اندر وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب ارواح ابدان کے ساتھ جو ہے وہ ملا دی جائے گی، جب ارواح ابدان کے ساتھ جو ہے وہ کیا کی جائے گی؟ ملائی جائے گی. شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ذکر فرماتے ہیں وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ. تو اس کے بعد جو سورت ہے سورت الانفطار، اللہ رب العزت وہاں پر فرماتے ہیں وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبروں والے جو ہے وہ اٹھائے جائیں گے، جب ارواح ابدان کے ساتھ جو ہے وہ مل گئی تو اس کو زندگانی کہتے ہیں. اور زندہ آدمی قبر کے نیچے نہیں ہوتا، قبر کے اوپر ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب قبروں والوں کو اٹھایا جائے گا. دو صورتیں آپس میں جو ہے لگی ہوئی ہے، صورت التکویر اور صورت الانفطار، تیسرے پارے کی دو صورتیں. ایک میں جو ہے کیا؟ روح اور بدن کے آپس میں ملاپ کا تذکرہ ہے، تو دوسرے میں کیا ہے؟ قبر سے اٹھنے کا تذکرہ ہے. جب روح اور بدن آپس میں مل گئی، تحقیق آن اس کہ حیات معنی تعلق روح و بدن است. شام اور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ مشکلات القرآن کے اندر ذکر فرماتے ہیں کہ تحقیقی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ حیات زندگانی کا معنی جو ہے وہ کیا ہے؟ تعلق روح و بدن است. روح اور بدن کا آپس میں اتصال، آپس میں جو ہے اس کا تعلق، مل ملاپ، یہ کیا ہے؟ زندگانی ہے. سمجھ آگے کی نہیں آگئی؟ تو اللہ رب ال... اور جب قبر کی بات ہو رہی ہے تو قبر میں کیا ہے؟ روح علیین میں ہے، نیک لوگوں کی. آسمانوں میں جنت کا ایک حصہ ہے، یا جو ہے روح سجین میں ہے جو جہنم کا ایک ٹکڑا ہے، جو زمین پر ہے. اور بدن جو ہے وہ کیا ہے؟ یا ہندو نے اس کو جلا کر جو ہے کچھ حصہ ہوا میں اڑایا، کچھ جو ہے وہ سمندر میں جو ہے وہ کیا کر دیا، گنگنا جمنا میں جو ہے وہ کیا کر دیا، اس کو بہا دیا، کسی کو شیر کا گیا، کسی کو آگ نے جو ہے وہ جلسا دیا، کسی کو جو ہے وہ مچھلیاں کا گئی ہیں. روح کو جو ہے خوشی مل رہی ہے، بدن کو اثر آ رہا ہے. روح کو تکلیف مل رہی ہے، بدن کو جو ہے تکلیف کا جو ہے وہ احساس ہو رہا ہے. کس طرح؟ قرآن نے کہا ولاکن لا تشعرون، تمہارے پاس ایسی ترمامیٹر نہیں ہے کہ تم اس کو جان چلو، تم اس کو جو ہے یعنی میئر کرو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا نحن نحیی الموتا، یقیناً ہم زندہ کریں گے مردوں کو. وَنَكْتُبُ، اور لکھتے ہیں، ماں وہ کچھ، قدموا، جنہوں نے آگے بھیجے ہیں، وَآثَارَهُمْ، اور انہوں نے اپنے پیچھے چھوڑے ہیں. انسان کے دو قسم کے اعمال ہیں، دنیا کے اندر ہر انسان کے دو قسم کے اعمال ہیں. ایک وہ عمل ہے جس کو کرنے کے بعد جو ہے اس کے آگے جلا جاتا ہے. اگر نیک عمل کیا، نماز پڑھی، عقیدہ اس کا ٹھیک تھا تو اس کا یہ نماز علیین کے اندر جمع ہوا، زکات دی، خیرات کیا، حج کے لیے گیا، عمرہ ادا کیا، غربا اور مساکین کے جو ہے وہ کام آیا، کسی کو جو ہے وہ قرض دی، ذکر و اذکار جو ہے وہ کیا، قرآن کے سامنے جو ہے وہ بیٹا ہے، یہ وہ اعمال ہے جو اس نے اپنے آگے بھیجے ہیں. کیا ہے؟ آگے بھیجے ہیں. دوسرے اعمال اور اسی طرح جو ہے وہ کیا ہے؟ گناہ بھی اسی طرح ہے. وہ بھی آگے اس نے جو ہے وہ بھیجے ہیں, زنا کر دیا, لواطت کر دی, چوری کر دیا, ڈھاکہ کر دیا, راہزنی جو ہے وہ کر دی, بے حیائی کا جو ہے کوئی اور کام کر دیا, غیبت کر دی, چغلی کر دی, جھوٹ بولا, بہتان باندھ دی. تو یہ جو ہے کیا ہے, اس کے آگے جو ہے وہ جا چکے ہیں, اسی جین کے اندر جمع ہے. ٹھیک. ایک ہے آثار. آثار ان اعمال کو کہتے ہیں جو بعد میں رہ گئی, تا قیامت جو ہے اس کا سلسلہ چلتا رہے گا. کیا کہے گا؟ اس کا سلسلہ جو ہے اس کی زندگی میں بیتا اور مرنے کے بعد بھی جو ہے اس کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. جس طرح نیکیوں کے اندر پل کو بنایا تھا, کیا بنایا تھا؟ پل بنایا تھا. جب تک یہ پل سلامت ہے, لوگوں کا اس پل پہ جو ہے وہ گزر ہو رہا ہے, اس کا اکاؤنٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ کلا ہوا ہے. اسی طرح جو ہے وہ مسجد بنائی, جب تک اس مسجد کے اندر نو نماز پڑھنے والے ہیں, اس آدمی کا اکاؤنٹ جو نیکیوں کا ہے وہ کیا ہے؟ وہ مسلسل جو ہے وہ کیا ہے؟ بڑھتا جا رہا ہے. اسی طرح جو ہے وہ کتابیں لکھی ہیں, علم دین کی کتابیں لکھی ہے, تفسیر لکھی ہے, حدیث کی کتابیں لکھی ہے. جب تک یہ موجود ہے اور لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں, تو ان کو جو ہے ان کے مرنے کے بعد بھی جو ہے وہ فائدہ مل رہا ہے, اجر و ثواب اس کو مل رہا ہے. اولاد کو جو ہے وہ چھوڑا ہے, نیک اولاد کو چھوڑا ہے, وہ نیک کام جو ہے وہ کرتے ہیں تو باپ کے اکاؤنٹ میں جو ہے اس کی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ ٹرانسفر ہو رہی ہے. وہاں پر نیکیاں جو ہے وہ لکھی جا رہی ہے. شاگردوں کو چھوڑا ہے, استاد کے مرنے کے بعد جو ہے وہ قرآن کے دروس کرتے ہیں, قرآن کو نہیں چھوڑتے. تو جب قرآن کو جو ہے وہ نہیں چھوڑتے, تو یاد رکھیے جتنا ثواب استاد شاگرد کو جو ہے وہ ملتا ہے, تو اتنا ثواب ان کے استاد کو بھی جو ہے مرنے کے بعد ملتا ہے. کیونکہ اس کام پہ لگانے والا تو استاد تھا, یہ کام اس کی ترغیب دینے والا استاد تھا, استاد نے اس کو جو ہے وہ قرآن سکھلائی تھی. تو جتنا اجر و ثواب بیان کرنے والا, آج میں جو بیان کر رہا ہوں میرے استاد کو بھی اتنا اجر مل رہا ہے. اس کے جو استاد ہیں شیخ القرآن علامہ محمد طاہر نور اللہ مرقدہ, ان کو بھی مل رہا ہے. اس کے جو استاد ہیں شیخ حسین علی رحمۃ اللہ علیہ, اس کو بھی مل رہا ہے. اس کے جو استاد ہیں شیخ محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ, ان کو بھی مل رہا ہے. اس کے جو استاد ہیں مفتی رشید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ, ان کو بھی مل رہا ہے. اسی طرح ان کے جو استاد ہیں ان کو بھی جو ہے وہ مل رہا ہے. یہ تا قیامت جو ہے, یہ کیا نبی علیہ السلام, اب تو نبی علیہ السلام تو السلام, یہ اجر و ثواب جو ہے یہ منتقل ہو رہا ہے. مفتی رشید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا استاد تھا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ. قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے استاد کا نام شاہ اسحاق تھا. شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ شاہ عبدالعزیز کے شاگرد تھے. شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد, یعنی شاگرد تھے, بیٹے بھی تھے اور شاگرد بھی تھے. اور امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہے پاک اور ہند کا, کہ بنگلہ دیش, پاکستان, ہندوستان, افغانستان, یہاں پر اگر کوئی مولوی اپنے سند کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچانا چاہے, تو سند جو ہے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بغیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک نہیں پہنچ پاتی. جتنا ثواب جو ہے وہ مجھے مل رہا ہے, اگر اللہ میرے اس کام کو قبول کر رہا ہے, اگر اللہ اس کام کو جو ہے وہ کیا کر رہا ہے, میری اس جد و جہد کو, اس قرآن کے بیان کو اگر اللہ اپنے ہاں قبول کر رہا ہے, تو جتنا ثواب مجھے مل رہا ہے میرے استاد کو بھی مل رہا ہے, اس کے استاد کو بھی مل رہا ہے. یہ کیا ہے؟ آثار ہے. یہ کیا ہے؟ یہ آثار ہے. اور یہ حدیث بھی ہے, بخاری کی ایک مشہور حدیث ہے, ازامات ابن الادم ان قطع عملو, جب بنی آدم پہ موت آتی ہے تو ان کے اعمال, نیک اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. الا من سلاسن, مگر تین اعمال اس طرح ہے, صدقت جاریہ, صدقہ جاریہ, او علم ينتفع به الناس, وہ علم چوڑی ہے جس سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں, او ولد الصالح يدعو لابی, یا اولاد کو چھوڑا ہے, نیک اولاد کو چھوڑا ہے جو اپنے باپ کے حق میں دعا کر رہا ہے. تو یہ کیا ہے؟ آثار ہے. جس طرح نیکیوں کے آثار ہے گناہوں کے بھی یہ آثار ہوتے ہیں. جس طرح نیکیوں کے جو ہے وہ آثار ہے کہ مرنے کے بعد بھی آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ کیا ہے, اوپن ہے, وہاں پر جو ہے نیکیاں جو ہے وہ لکھی جا رہی ہے. تو اسی طرح جو ہے اگر کسی نے سنیما بنایا, کسی نے جو ہے وہ میوزک سینٹر جو ہے وہ بنائی, کسی نے کوئی اور بے حیائی کے کام کی جو ہے علاقے کے اندر بنیاد رکھی, کسی نے جو ہے وہ شراب خانہ بنایا, کنجر خانہ جو ہے وہ بنایا, کسی نے جو ہے کوئی اور رسم جو ہے وہ بیان یعنی کیا گھر کے اندر ٹی وی لائی, کوئی اور چیز جو ہے وہ لائی, تو جب تک لوگ اس کو جو ہے وہ دیکھ کر جو ہے بے حیا بن رہے ہیں تو مرنے کے بعد بھی اس کا اکاؤنٹ جو ہے وہ کھلا ہے, اس کے اندر اس کی گناہ جو ہے برابر لکھی جا رہی ہے. سمجھا رہی ہے کہ نہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ بھی آثار ہے. تو جس طرح نیکیوں کو جو ہے وہ آثار ہے, اسی طرح گناہوں کے بھی آثار ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک شعر ہے, اور یہ شعر بقیت الآثار جو شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے, اس نے اپنی سوانح عمری جو ہے وہ لکھی ہے, بقیت الآثار من الحیات المستعار. اس کے ٹائٹل پہ اس نے لکھا ہے ان آثارنا تدل علینا فانظروا بعدنا الی الآثار. ان آثارنا تدل علینا, یقیناً ہم چلے جائیں گے دنیا سے, مگر ہمارے آثار جو ہے وہ ہمارے مرنے کے بعد جو ہے ہمارے کام پہ دلیل ہوگا کہ اس آدمی نے جو ہے وہ دنیا کے اندر کیا کیا تھا. ہم اپنے پیچھے چھوڑ کر جو چیزیں جو ہے وہ جائیں گے تو لوگ دیکھ کر جو ہے اس کو جو ہے وہ دیکھیں گے اور کہیں گے کہ اس آدمی نے دنیا کے اندر کیا کیا تھا. ان آثارنا تدل علینا فانظروا بعدنا الی الآثار, وہ دیکھنے کے قابل ہوں گے, کیونکہ حق پرست وہ تو سورج کے مانند ہوتا ہے. حق پرست جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ تو سورج کے مانند ہوتا ہے, بیان کرنے والا تو سورج ہے. اور ایک شاعر نے جو ہے وہ اچھی بات کہی ہے سورج کے بارے میں, وہ کہے گئے ہیں سورج ہوں زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا, سورج ہوں زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا, میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا نحن نحیی الموتی ونکتب ما قدموا وآثارهم. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم لکھتے ہیں, تو لکھنے والے تو فرشتے ہیں. یہاں پر اللہ نے فرشتوں کے لکھنے کی نسبت جو ہے اپنی طرف جو ہے وہ کر دی. جواب یہ ہے کہ اگر فرشتے لکھتے بھی ہیں تو اللہ کے حکم سے لکھتے ہیں, تو فرشتوں کا لکھنا اللہ کا لکھنا ہوا. وکل شیئن, یاد رکھیے قبر کے اندر جو ہے مکمل حساب نہیں ہے, نہ مکمل ثواب ہے اور نہ مکمل جو ہے کیا ہے عذاب ہے. جزا اور سزا جو ہے وہ قبر کے اندر مستقل بنیاد پر نہیں ہے, کیونکہ قبر کے اندر جو ہے قبر کے جو ہے وہ کیا ہے اس کی حیثیت حوالات کی طرح ہے. قبر جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ جیل نہیں, وہ حوالات ہے. حوالات کے اندر جو ہے وہ کیا, نہ کسی کو جو ہے مکمل سزا ملتی ہے اور نہ مکمل جو ہے کسی کو بری کیا جا سکتا ہے. وہ جو ہے کیا ہے حوالات, اس کی مثل جو ہے وہ ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہے. اس کی جو مثل ہوتی ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہے. یہ کب جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگی؟ جب قیامت برپا ہوگی. تو جب مثل کمپلیٹ ہو جائے گی تو اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہوگی, اس کی پورا پروگرام کیا کیا کیا نہیں, کہ قیامت میں یہ سب جو ہے کلوز ہو جائے گا. مثل کمپلیٹ ہوا اس کے بعد رب کے سامنے جو ہے وہ پیش ہی ہوگی, عدالت جو ہے وہ لگے گی. تو اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہوگا, اس کے بعد جو ہے وہ فائنل جو ہے وہ ڈیسیجن کا دن ہوگا, فیصلے کا, آخری فیصلے کا دن جو ہے وہ وہی ہوگا, کسی کے حق میں جنت کا فیصلہ اور کسی کے حق میں جہنم کا فیصلہ. تو قبر جو ہے یہ کیا, یہ حوالات ہے. تو نہ اس میں مکمل سزا ہے اور نہ مکمل اس میں جزا ہے, بس ایک ٹکڑا ہے, ایک نظارہ ہے جو کیا جا رہا ہے جہنم کا بھی اور جنت کا بھی. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ, اور ہر چیز کو احسینا اور شمار کیا ہم نے اس کو, فی امام مومین. امام مومین سے مراد کیا ہے؟ لوح محفوظ ہے جس کے اندر اللہ نے تقدیر لکھی ہے ہر چیز کی, کہ کیا ہوگا, کیا کچھ کرے گا, کیا کسی کی کتنی عمر ہوگی, رزق کتنی ہوگی, خوش بختی بدبختی, یہ سب چیزیں جو ہے اللہ نے لکھ دی ہے. تو فی امام مبین سے مراد جو ہے کیا ہے؟ لوح محفوظ ہے. امام نصفی رحمت اللہ علیہ ذکر فرماتے ہیں اور امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ ذکر فرماتے ہیں کہ امام مبین سے مراد جو ہے کیا ہے؟ امام مبین سے مراد انسان کا عمل نامہ ہے جس کے اندر ہر چیز جو ہے وہ ریٹن فارم میں موجود ہوگی اور قیامت کے دن اس کو جو ہے اللہ کے سامنے جو ہے وہ ڈکلے یعنی پیش کیا جائے گا کہ اور حساب کتاب جو ہے وہ لیا جائے گا.